ตีกองเต้งเต้งให้โยมมาเสียหยามากระเทศให้ฟังซะก่อนคันบ่อยากเสียเอกสมิงปนสมัญีกีฬาดังได้ยินมานี่ยังมีในกะละคาบหนึ่งยังมีแล้วตัวหนึ่งบินขมาหยุมเอาไก่น้อยอยู่ในวัดหยุมบ่ถึกหยุมเอาได้หญ้าแห้งๆเอาไปทิ่มนอกวัดด้วยอานิสงส์เหตุให้วัดแปนนั้นตถากาเลยามใดแล้วตัวนั้นตายไปได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวงสวรรค์เทวโลกก็มีแลสาธโบดูลาสัปุริสาทั้งหลายหมู่เจ้าจงพากันไปเสียหญ้าวัดให้มันแปนเอิดเติดเด้อว่าจะแบกบักโจกสลับสลับสลับไปโหลดได้อยากได้เป็นเทวดาไม่ได้งากตะกี้คู่มือนี่ลองบอกบังดูเจ้าทั้งหลายจงไปเสียหญ้าวัดจะได้เป็นเทวดาบนสวงสวรรค์เทวโลกคือแล้วเด้อข้าเจ้าก็สิบอกว่าเสียเอาเองทำแม่ผันนอนเฝ้าอยู่เฮ็ดหยังข้าเจ้าวานต่อนั่นไปสัตว์ได้คนไปที่ขอไปกินน้ำนะนั่นสมัยนั้นคนไม่ได้หนังสือสอนง่ายแต่สมัยนี้โอ้สมัยนี้จะปลุกเราศรัทธาไม่ได้แล้วสมัยนี้ต้องเอาปัญญาเอาปัญญานำหน้าศรัทธาสมัยก่อนการเผยแผ่ธรรมะเอาศรัทธานำหน้าปัญญามันง่ายเมื่อมีความเชื่อแล้วบอกให้ทำอะไรก็ทำแต่บัดนี้คนได้เจริญอ่านหนังสือได้เบิดแล้วดีบ่ดีอ่านได้เก่งกว่ายุคู่คนถ้ายุคู่สิเอาหนังสือมาอ่านให้ฟังบ่เนี่ยเฮ้ยไปนอนอ่านเองอยู่เพื่อนก็ได้ตัวอ่านหนังสือได้คือกันที่เมื่อคืนทำมาอ่านหนังสือปันฟังประวัติดีบุดีอ่านบุถือทโยมจ้อยเพราะฉะนั้นยากในการสอนคนในสมัยนี้ต้องเท่าทันเหตุการณ์ต้องเท่าทันเหตุการณ์เอาปัญญานำหน้าศรัทธาเมื่อคนมีปัญญาแล้วศรัทธาเขาจะตามมาเขานิมนต์อาตมาไปเทศในศาสนาคริสต์อาตมาจะไม่สอนให้เขาเชื่อศาสนาพุทธในขณะเดียวกันอาตมาก็บอกว่าแม้แต่ศาสนาคริสต์ของเจ้านั่นแหละหลังจากนั้นอาตมาจะเทศเรื่องศาสนาคริสต์เรื่องคัมภีร์ไบเบิลไปเรื่อยๆแล้วก็สรุป ด้วยคัมภีร์พระพุทธศาสนาตั้งแต่เยนิซีจนถึงโยฮันมัทธายมาระโคลูกาเทศแล้วก็ฟังไปสร้างโลกยังไงครีเอเตอร์ออฟเดอะเวิลด์ยังไงหลังจากนั้นก็กลับมาสู่อัคคัญยสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนโลกนี้เป็นยังไงสุริยะจักรวาลนี่เป็นยังไงมืดมายังไงสวนเอเดนของเจ้ากับอาภัสละพรมมาที่นี่มันพิษกันจังไดเพื่อนเขาเกิดความเข้าใจขึ้นมาเออเอาภาษาบาลีพูดอย่างนี้ภาษาฝรั่งว่าอย่างนี้ภาษาไทยว่าอย่างนี้แต่ก่อนคนกินอะไรในนั้นบอกว่าพระเจ้าได้สร้างสวนเอเดนมาผลไม้แห่งชีวิตนิรันดรผลไม้ความรู้จักดีจักชั่วให้มนุษย์กินส่วนชีวิตนิรันดรรักษาไว้รู้จักดีรู้จักชั่วอย่าพากันไปกินมันจะตายคนกินอย่างบั่นกินสิ่งที่พระเจ้าให้กินในสวนทีนี้ในทางศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าว่าคนกินละสังปัทถวีอุทกัสสมิงสมันตานิเกิดง่วนดินลอยอยู่ในน้ำทั่วไปคนภาคอีสานบ่เว้าละสังปัทถวีมันยาวโพดลัดเอาความเดียวว่ากินสังตะกี้บ่มีปูมีปลากินสังว่าซั่นสังตัวใหญ่นอนขวงฝนตกฟ้าห้องกุ้งห้อยปูปลาขึ้นบ่ได้ก็เลยไปขออ่อนน้อมเว้ากับสังวลีกทางให้แน่ได้บ่ฮึสังว่าสัตว์หมอลําเขาว่าสังมันบ่ว่ามันเป็นตัวใหญ่คันลีกไปแล้วคนสิกินหยังปูปลามันบ่ว่าผมสิขันอาสาเลี้ยงคนสังก็ลีกไปแต่ก่อนเฮาจึงถามว่ากินเขากับสังบ่ได้กินสังไอ้สังตัวนั้นมาจากภาษาบาลีว่าละสังปัทถวีอุทกสมิงสมันตานิวาเสทาพระพุทธเจ้าสอนดูก่อนวาเสทะโลกนี้มีแต่น้ำล้วนๆมีง่วนดินลอยขึ้นมามีรสอร่อยมนุษย์ทั้งหลายได้กินอันนั้นกินสังอันนั้นเพราะนั้นเราก็อธิบายเรื่องอย่างนี้ไปพวกศาสนาคริสต์เขาก็ฟังถูกพูดก็ฟังเข้าใจคนโบราณบ่เข้าใจยังก็ฟังถูกอีกถ้าอย่างนี้เรียกว่าเอาปัญญาออกมาก่อนแล้วศรัทธามันจะตามมาพุทธศาสนาก็เหมาะในแนวนี้เพราะเหตุนั้นฝรั่งมั่งค่าทุกวันเนี่ยจึงสนใจในทางศาสนาพุทธมากที่วัดอาตมาเนี่ยมาจากอเมริกามาจากรัฐคอลโลราโดมาจากรัฐอีกรัฐหนึ่งลืมซะแล้วท่านญาณบุตรมาอยู่กับอาตมาเนี่ยกินข้าวเนี้ยวจำปลาแดกวันละครั้งเดียวฉันอาหารอยู่ในบาตรเมืองกับพระไทยหมดทุกอย่างทำไมเขามาอาตมาก็ถามว่าคุณมาอยู่ที่นี่คุณมาด้วยศรัทธาหรือมาด้วยอะไรเขาบอกว่าเขามาด้วยปัญญาเขาได้อ่านหนังสือพุทธศาสนาตั้งแต่โรงเรียนอยู่ชั้นมัธยมอ่านแล้วมันพอใจก็ตั้งใจไว้ว่าเมื่อจบไฮสคูลเมื่อไหร่เมื่อจบปริญญาเมื่อไหร่จะต้องไปประเทศไทย เมื่อจบปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เขาก็ดันด้นมาที่นี่ในที่สุดก็บวชจนได้มาโยกอาตมาเนี่ยสั่งให้ปฏิบัติธรรมยังไงแกก็เอาดูบางวันไม่ได้กินก็ไม่กินฝนตกฟ้าร้องไม่ไปบิณฑบาตห้ามกินไม่กินน่าเก่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี่เอาปัญญานำหน้าในยุคโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลพุทธสมาคมสมาชิกแห่งพุทธสมาคมจะต้องเข้าใจว่าเป้าหมายของพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนเป้าหมายของพุทธศาสนานี้อยู่ตรงที่นิพพานอยู่ตรงที่ความเป็นพระอรหันต์แต่นี้พวกเราพอพูดถึงนิพพานพูดถึงความเป็นพระอรหันต์ปูปิ้งจะแม่นมัสิไกสุดขอบฝ่าจักรวาลฝ่าแหล่ๆมัสิไกความคึดแท้เด้ตายอีกจักแสนศาสตร์เนาะอ้อว่าสั่นก็เลยฝากไว้ว่าอนาคเตกะเรนิพพานปัจโยโหตุจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินถามจริงๆนี่ยังพันอยากไปนะเอาบ่สิพาไปมื้อนี้นิพพานว่าสั่นบ่มีผัวบ่มีเมียเด้บ่ได้มวนได้ซื้อแนวนั้นเด้ว้ายว่าสั่นให้คึดเบิ่งซะก่อนแม้เว้ยว่าสั่นเด้นั่นแสดงว่าเรายังไม่ปีกล้าเรายังไม่ขาแข็งเรายังพอใจที่จะอยู่กับทุกข์ทีนี้เอาหลักไม่เอานิพพานไม่พูดถึงอรหันต์ไม่พูดถึงนิพพานแต่มีสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเน้นที่สุดและก็บอกพระสงฆ์เนี่ยให้มาเน้นเอาถ้าใครเป็นนักอ่านพระไตรปิฎกจะเห็นไม่น้อยกว่า500แห่งในพระไตรปิฎกทั้ง 21,926 หน้า45เล่มมีไม่น้อยกว่า500แห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าตอกย้ำที่สุดคือให้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์มีความเห็นอันซื่อตรงมีศีลอันบริสุทธิ์ชนิดพระอริยเจ้าสรรเสริญอริยกันตะศีลเมื่อมีครบสี่อันนี้พระพุทธเจ้าว่าอัฏฐรัตโธติตังอังอโมหันตัสสะชีวิตังเขาเหล่านั้นจะเป็นคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมันชีวิตในชาตินี้ถ้าเขามีธรรมสี่ประการเขาไม่เป็นหมันธรรมสี่ประการนี้ยังมีชื่อหลายๆอย่างเดี๋ยวจะขอแจกแจงเท่าที่จำได้หนึ่งพระพุทธเจ้าว่าธรรมอันเป็นไปเพื่อระงับภัยเวรสองธรรมเป็นไปเพื่อความเป็นโสดาบันสามธรรมอันเป็นไปเพื่อความเบาใจในโลกนี้ในโลกอื่นในโลกไหนสี่ธรรมอันเป็นไปเพื่อเป็นหมอดูให้แก่ตนเองห้าธรรมที่เรียกว่าปุญญาภิสันทะท่อทานที่ไหลออกมาแห่งบุญจะเจริญด้วยบุญทุกเมื่อนี่พูดนิดเดียวนะเนี่ยมีอีกประมาณสัก20อันที่ทำสี่ประการนี้จะนำไปโดยเฉพาะห้าอันที่เรามานี่ก็เลือกกินเหลือใช้อ้อหกทำอันเป็นไปเพื่อไม่ตกนรกตลอดกาลปิดประตูอบายที่เรียกว่าไม่มีทางตกต่ำอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้สู่นิพพานในเบื้องหน้าในเมื่อวันนี้ยังไม่อยากได้นิพพานวันนี้ไม่อยากเป็นพระอรหันต์โอเคไม่ต้องพูดถึงตัวนั้นก็ได้แต่ขอย้ำเน้นทำอันนี้เป็นเป้าหมายทุกคนควรจะเข้าถึงนี้ขอไปขอเล่าภาษาบาลีนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตพังมันเยยุงมิตตาวาอามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตจุตูสุโซตปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเซตภาปฏิท่าเปตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะอนุเคราะห์อย่าสมมติว่าอาตมาจะมาอนุเคราะห์พี่น้องชาวเมืองสกลเราวันนี้ชนเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้ที่พอจะพูดกันรู้เรื่องชนเหล่านั้นจะเป็นญาติก็ดีสายเลือดก็ดีมิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอำมาตย์ก็ดีเธอทั้งหลายจงไปแนะนำจงไปพร่ำสอนจงไปชักชวนจงไปวิงวอน ให้ชนเหล่านั้นเสพอยู่สมาทานถือเอาตั้งมั่นในธรรมสี่ประการอันเป็นองคุณแห่งโสดาบันคำว่าโสดาบันนี้อย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ไกลเกินฝันอย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พี่น้องทั้งหลายเข้าใจใหม่คิดใหม่โสดาบันนอนกอดลูกกอดเมียพระพุทธเจ้าเน้นมากเอาไปเปิดพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19ข้อที่1493หน้าที่416ลองเปิดไปพืชไปเลยตั้งแต่ข้อ1493นี่ไปเป็นร้อยๆข้อหลายร้อยข้อจะเน้นจะตอกจะย้ำทำอันนี้ให้พระเนี่ยไปเที่ยวสอนคนในเรื่องทำอันนี้ทำสี่ประการเนี่ยคือถ้าเธอทั้งหลายสามารถทำให้มหาชนทั้งหลายตั้งมั่นในทำสี่ประการนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่มีการกระทำประโยชน์อะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่าในศาสนานี้การที่เธอนำพระหูชนเหล่านั้นให้ประดิษฐานมั่นในอริยยยธรรมธรรมอันจะนำออกเสียจากทุกข์แก่จิตใจเขาทั้งหลายอริยยยธรรมทำอันประเสริฐที่จะนำออกจากทุกข์แก่มหาชนเหล่านั้นเธอเหมือนกับหอบเหมือนกับหิ้วเหมือนกับจับเอามหาชนเหล่านั้นไปตั้งไว้บนสวรรค์เธอได้ปิดประตูอบายแก่เขาเหล่านั้นแล้วเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสตกนรกไม่มีโอกาสเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานขีณนิรโยมหินรกสิ้นแล้วขีณปิติวิสโยมหิเปรตวิสัยสิ้นแล้วเขาจะไม่เป็นเปรตขีณฏิรชานิโยนิเขาจะไม่เป็นฏิรชานอีกแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางอีกแล้วที่เขาจะตกต่ำไปนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่เขาจะตรัสรู้ในเบื้องหน้านิพพานเป็นพระอรหันต์ได้แต่ช่วงนี้เขายังไม่ปีกก้าเขายังไม่ขาแข็งเธอทั้งหลายจงไปชักชวนไปวิงวอนไปดึงไปชี้ไปแจงเขาให้ตั้งมั่นในธรรมสี่ประการนี้พูดถึงตรงนี้คิดถึงคนโบราณพูดคำหนึ่งขอนำมาแทรกภาษาภาคอีสานเราคนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าเฮ้านี่ผ้ากันมั่วเมาต้นในไพ่สนแสนสำอาศัยภูเพิ่นหูพ่อขานเอิ่นกูกเอาเฮ้าหักเดินเดียวดันเดินไปทั้งตาบอดอาศัยภูเพิ่นหูพ่อจูงเข่าใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิล่งหาหอมพ่อได้หูบอนเบื้องทางเลี้ยวบนสิโตนกะไข่ตีชีวิตเหมือนการเดินทางเมื่อกี้เราพูดกันมาแล้วว่าตายมาเป็นแสนแสนชาติเกิดมาเป็นแสนแสนชาติเคยรวยเคยจนเคยเป็นเศรษฐีเคยเป็นอะไรต่ออะไรมามากนั่นคือการเดินทางของชีวิตลุ่มลุ่มดอนดอนขึ้นสวรรค์ตกนรกนี่คือการเดินทางเดินทางอยู่ในป่าไม่รู้จักทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ชาตินี้จะตกนรกหรือจะขึ้นสวรรค์ก็ทำไปแต่เสร็จแล้วเรายังไม่ถึงทางที่แน่นอนมีผู้ปรารถนาดีมายืนเรียกมาพี่เด้อมาพี่เด้ออย่าสุภาพกันมั่วเมาดลในไพ่สนแสนต่ำฟังเด้อเสียงผู้พันหูขานเอิ่นกูเอาพอเราได้ยินเสียงทางไหนวะทางนี้บูปาไปหลดพอไปหอดปั๊บถึงถนนใหญ่อาลาดอาลาดจ้างกับพระลงอีกบาทนี่มูมีผู้บอกสิยังไปน้ำทางเนี่ยต้องหอดเฮือนคนต้องหอดบ้านคนลงก็สิบ่เขาป่าอีกผู้ใดฟังธรรมเข้าใจธรรมสี่ประการศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์มีความเข้าใจอย่างถูกต้องมีศีลอันบริสุทธิ์เพื่อว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาเมื่อฟังธรรมสี่ประการนี้ถูกก็แสดงว่าเดินเข้าถูกทางเฮามั่วเมาดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้คนหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิล่งหาหอมพ่อได้หูบอนเบื้องทางเหลี่ยวบอนสิโตนกับไข่ตีจูงก็มาถือคอมไปห่อนนี่บ่หลงอีกแล้วเว้ยยางน้ำถนนหลาดยางนี่หลงก็สิบนนี้จากถนนเพราะนั้นการที่เข้ามาถึงธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเขาไม่มีทางตกต่ำไม่มีทางหลงที่จะตกนรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเอาลองฟังให้ดีๆนะพระเจ้าจักรพรรดิถือว่าสุดยอด ของความสมบูรณ์แบบของมนุษย์ที่เกิดมาเป็นคฤหัสถ์เกิดมาไม่เป็นนักบวชเนี่ยสุดยอดของความสมบูรณ์คือพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิมีแก้ว7ประการ1มีจักรแก้วจักรแก้วเนี่ยหมุนไปสู่ประเทศบ้านใดเมืองใดไม่มีใครรบยอมสวามิภักดิ์เป็นเบื้องขึ้นมีขอบเขตมหาสมุทรสาครทั้ง4ทั้งโลกปกครองโลกทั้งโลกนอกจากจักรแก้วแล้วมีช้างแก้วมีม้าแก้วสามารถขี่ตรวจทั่วสุริยะจักรวาลหลังจากนั้นพระเจ้าจักรพรรดิมีขุนคลังแก้วสามารถมีตามองไปเห็นขุมทรัพย์ในดินสินในน้ำอยู่ตรงไหนที่จะนำมาให้พระเจ้าจักรพรรดิใช้ไม่รู้จักหมดนอกจากนั้นก็ยังมีทายกแก้วนายกแก้วคือผู้บริหารประเทศชาติเหมือนนายกรัฐมนตรีผู้ตั้งมั่นในธรรมนอกจากนั้นพระเจ้าจักรพรรดิมีนางแก้วนางแก้วเนี่ยฟังดีๆได้ผู้ชายเนี่ยคันได้ยินซื้อนางแก้วเป็นตะอยากได้นางแก้วนั้นพอถึงหน้าร้อนกายของนางเย็นปานแอร์คอนดิชันพอถึงหน้าหนาวกายของนางแก้วอุ่นอุ่นกินกายของนางหอมกุ่นนิ่มนุ่มดังสำลีสัมผัสเหมือนทิพย์กลิ่นปากของนางเหมือนกลิ่นแห่งดอกอุบลหอมอยู่ตลอดไม่ได้ใส่แป้งใส่น้ำมันนั่นคือนางแก้วหลังจากนั้นยังมีรัตนแก้วแก้วอันนี้กลางคืนนี่เป็นกลางเวรเลยจะไปรบทัพจับศึกจะใช้คนทำงานกลางคืนสั่งแก้วนี้ขึ้นไปเป็นกลางวันพระเจ้าจักรพรรดิรุ่งเรืองถึงขนาดนั้นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้คือความเจริญรุ่งเรืองของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิหมดบุญพระเจ้าจักรพรรดิด้วยอำนาจที่มีอำนาจนั้นทำบุญทำทานในชีวิตนั้นได้ขึ้นสู่สวรรค์แต่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่รับประกันว่าพระเจ้าจักรพรรดินั้นจะไม่ตกนรกเมื่อหมดบุญจากสวรรค์แล้วเขาจะตกนรกได้เหมือนกันความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิความเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นปรนิมิตสวัสดีก็รับประกันไม่ได้ที่จะไม่ตกนรกเมื่อหมดบุญปุรานันจะปุญญังปริขีหนังเมื่อบุญเก่าสิ้นแล้วณวันจะปุญญังอนุปจิตตังบุญใหม่เขาไม่ได้สั่งสมไว้เขาก็มีโอกาสตกนรกแต่บุคคลใดตั้งมั่นในธรรม4ประการมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวใครเอาเงินมาจ้างแสนล้านก็ไม่ไปมีศีลบริสุทธิ์มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์มีความเห็นอันซื่อตรงบุคคลผู้เข้าถึงธรรม4ประการนี้ไม่มีโอกาสที่จะตกนรกอีกเลยแน่นอนเขาไม่ตกนรกแต่แน่นอนเขาจะไปสวรรค์มาสู่มนุษย์ไม่เกิน7ชาติที่ว่านิยโตสัมโพธิปรายณโณเที่ยงแท้ที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ที่พอจะแนะนำพร่ำสอนรู้เรื่องจะเป็นญาติเป็นอมาตย์เป็นมิตรเป็นสหายสายเลือดเป็นคนร่วมงานเธอจงไปแนะนำเธอจงไปพร่ำสอนคนเหล่านั้นชักชวนวิงวอนให้เขาตั้งมั่นอยู่ในธรรม4ประการชื่อว่าเธอนั้นได้กระทำกิจอันยิ่งใหญ่ในศาสนาเธอเสมือนพาพหุชนเหล่านั้นประดิษฐานมั่นไว้ในอริยยธรรมเธอเหมือนยกเขาเหล่านั้นไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์เพราะเหตุนั้นวันนี้ฟังให้ดีๆนะอาตมาพยายามที่จะชวนพี่น้องให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าถึงธรรมอันนี้แล้วไม่ต้องมาฟังกันเองเพราะแน่นอนว่าไม่ตกนรกแต่จะทำดีไปเรื่อยถ้าช้าที่สุดก็คงไม่เกิน7ชาติที่จะตายเกิดตายจากสวรรค์มาสู่มนุษย์โกลังโกละอยู่ตรงนี้แล้วก็จะถึงที่สุดวันนั้นท่านจะปรารถนาเองเรื่องนิพพานเรื่องพระอรหันต์วันนี้แม้จะไม่ปรารถนาก็ขอให้เข้าใจธรรมอันนี้ไว้ก่อนทีนี้เมื่อพูดถึงธรรมอันนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดธรรมอันนี้ยังมีชื่อว่าธรรมทาโสภาษาบาลีว่าธรรมทาโสธรรมปริยาโยอากังคมโนอัตนาวะอัตานังกาเรยะทำอันนี้เปรียบเสมือนแว่นเปรียบเสมือนกระจกตรวจดูตนเองแต่เป็นกระจกตรวจดูใจเมื่อมีทำอันนี้จะสามารถส่องดูจิตดูใจดูชีวิตตนเองไม่ต้องไปให้หมอดูใส่ดูให้พ่อบาท ว่าเราจะตกนรกหรือไม่เราจะเป็นเปรตไหมเป็นอสุรกายไหมมีคนตายในสมัยพุทธกาลอุบาสกมาจังหันมาทำบุญทุกวันตายมับมาแจ้งแล้วพระอานนท์ไปกราบพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญอุบาสกสุปิยาอุบาสิกาสุปิยะได้ตายไปแล้วบุคคลเหล่านี้มีคติอย่างไรตายแล้วไปใส่ซุ้มนี่มาวัดอยู่เรื่อยทำบุญทำทานพระพุทธเจ้าก็บอกคนนี้มีศรัทธามั่นคงในพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์มีความเห็นอันซื่อตรงเขาย่อมเข้าถึงสวรรค์ไม่มีทางตกนรกเป็นบุคคลผู้เข้าถึงโสดาบันแล้วผู้นั้นตายผู้นี้ตายมาถามเรื่อยๆทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าโอ้ยอย่ามาถามดูเลยเถอะเว้ยว่าฉันถามบ่ยาบ่เศร้าเนี่ยมันก็สิได้บอกกันอยู่วัดปีเอาอย่างนี้เราจะบอกธรรมอันเป็นปริยายเหมือนกระจกเหมือนแว่นสำหรับตรวจดูใครตายก็ตามถ้าเธอรู้ว่าเขามีธรรม4ประการนี้เธอพยากรณ์ได้เลยว่าเขาไม่ตกนรกเขาไม่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเขาไปสู่สวรรค์แน่นอนทำสี่ประการนี้คือเขามีศรัทธาไหมมีศีลไหมมีจาคะไม่มีปัญญาไหมนี่ก็ขอตรวจอีกทีหนึ่งเป็นเครื่องวัดมาทำสี่ประการนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไปฆ่าทำอีกสี่ประการฟังดีๆดิมันขากันคันเกิดขึ้นสี่อันนี่ตายไปสี่อันเกิดสี่ตายสี่จำไว้ให้ดีว่าพระโสดาบันเนี่ยจะละสังโยชน์สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพัตตะปรมาสตายแต่เมื่อเกิดธรรมะสี่ประการมันจะไปฆ่าสักกายทิฏฐิฆ่าวิจิกิจฉาฆ่าสีระพัตตะปรมาสฆ่ามัจฉริยะห้ามัจฉริยะคือความขีดทีฟังให้ดีเด้อบานเนี่ยพี่น้องสมมติว่ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าอยากหู้ว่าเฮามีศรัทธาสำไรตั้งปัญหาถามใจตนเองเมื่อฮอดบ้านนี่มีผู้ใดผู้หนึ่งมาถามจ้างเอาบ่ค่อยละเฮ้อเจ้าว่าท่านกันเฮาเป็นผู้ไทยก็ได้จักหาหลานเจ้ามาถือศาสนาอื่นนําค่อยจะไปเลยไปวัดไปว่านี่ลองตั้งปัญหาถามใจว่าเอามั้ยฉันจะให้สัก5ล้านสัก10ล้านเอามั้ยมาถือศาสนากับฉันอย่าไปเชื่อเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ตอบบ่ให้หมู่ได้ยินนําก็ได้หรอกตอบในใจว่าเอาหรือบ่เอาถ้าเอาแสดงว่าศรัทธาที่มีอยู่แต่ก็ยังหวั่นไหวไม่ใช่อาจารศรัทธาแสดงว่าบุญที่เราทํานั้นก็ไม่หายไปไหนเราก็จะได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกันแต่ก็เรามีโอกาสตกนรกนั่นแสดงว่าศรัทธาที่พูดถึงว่าอาจารศรัทธายังไม่มีมีศรัทธาอยู่แต่ก็งอนเงี้ยนคนแคลนลองตั้งปัญหาถามใจดูพระพุทธเจ้าว่าศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทันห้าอสังห้าริมาสมเนนวาพามเนนวาเกนจิวาโลกสมิงศรัทธาที่มีรากอย่างลงเหมือนต้นไม้มีรากแก้วมูลชาตามูลแปลว่ารากชาตามีคุณชาติอันเป็นรากอย่างลงสมเนนวาพามเนนวาเทเวนวาเกนจิวาโลกสมิงทันห้าอสังห้าริยาไม่มีเทวดามารพรมที่ไหนจะทำให้เคลื่อนได้นำเราออกจากศรัทธาชนิดนี้ไปไม่ได้เพราะศรัทธาชนิดนี้จะขอเล่าเรื่องกะลีคนหนึ่งกะลีได้บัดนี้โมเมนต์คนธรรมดาได้กะลีขออภัยพูดคำนี้สมัยโบราณท่านไม่ได้เรียกว่ากะลีนางงามเมืองโสเพณีภาษาบาลีว่านักขระโสเพณีไปวันนางผู้ยังนครให้งดงามผู้มีเงินจะต้องไปจ้างนอนด้วยคืนละ 1,000 นางนี้ชื่อว่าอัมพปาลีนะครับเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่5เพศขันธกะแล้วก็ยังมีอีกในพระสูตรหลายๆสูตรซ้ำกันอยู่นางนี้ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพาภิกษุ 1,250 รูปผ่านไปนางได้ฟังเรื่องนี้เข้าใจฟังเรื่องนี้เข้าใจศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้าใจเสร็จปั๊บเป็นโสดาบันได้บัดกะลีเป็นโสดาบันมนพระพุทธเจ้าแล้วโอ้ยมืออื่นนี่นิมนต์ไปสันบ้านผู้ขาเด้อไปเบิดหมูเนี่ย 1,200 เนี่ยพระพุทธเจ้าก็รับพอรับปั๊บนางก็ขี่รถออกจากวัดเลยรถม้าสมัยโบราณไม่ใช่รถเก๋งรีบกลับไปจะไปทําอาหารให้คนใช้บริวารช่วยกันทําอย่างหนักเพราะพระเยอะตั้ง 1,200 พอดีพวกกษัตริย์หนุ่มๆกษัตริย์ฤชวีแต่งตัวดีๆขี่รถมาเป็นฝูงพระพุทธเจ้าเหลือบเห็นบอกภิกษุทั้งหลายเธอเคยเห็นเทวดามั้ย ภิกษุที่เป็นอริยะบุคคลก็บอกไม่สนใจเพราะเคยเห็นอยู่เห็นในสมาธิก็เห็นแต่ภิกษุปุถุชนบอกว่าไม่เคยเห็น นั่นดิมันว่าคันบ่เคยเห็นก็เบิ่งเอาพอภาษาของนั่นพวกกษัตริย์หนุ่มๆ นั่นแหละพวกเทวดาพอๆกับเทวดาในชั้นดาวดึงเพราะนั้นคนรวยๆทั้งหลายนั่นก็คือเทวดาในโลกเนี้ย แล้วพวกกษัตริย์หนุ่มๆขับรถมานางนี่ก็ออกจากวัดด้วยความเร็วสูงจะรีบไปทำบุญไปทำอาหารเพราะว่าพรุ่งนี้พระ 1,250 ลูกรถก็ชนกันหอนมันน่ะรถมีหอนในสมัยโบราณหอนไปชนกันแอกกระทบแอกงอนกระทบหอนดุมกระทบดุมพวกกษัตริย์หนุ่มๆก็กอดลงมาก็บงเบงด่าขับรถยังไงไม่ดูหน้าดูหลังเธอจะรีบไปไหนนางนี่ก็ไม่โกรธเพราะช่วงนี้นางเป็นโสดาบันนางจาคะโกรธไอ้จาคะนั่นแปลว่าสละอยากให้กับแกงมันถิ่มสละนี่เอาง่ายๆว่าถ้าท่านเป็นโสดาบันเข้าใจฟังเทศวันนี้ยางไปคนเพื่อนนี่ผัวยืนให้เฮ้ยเจ้าตอนบุญเอ้ยว่าสันเจ้าตอนบุญเพิ่นไปฟังเทศจนเมื่อยจนคำเพิ่นหาบุญเซมาแล้วผลว่าสันทั้งนี้ก็วื้อวื้อขึ้นแสดงว่าเฮียวัดเลยบาทในบุญแต่ถ้ามีจาคะก็ยิ้มในใจจาคะได้บ่ให้น้ำเราเราให้มากก็จาคะจาคะไปว่าสละเสียสละยอมแพ้ถ้าทั้งนั้นให้ทั้งนี้จิ้มโอ้ยข่อยขึ้นฮอดเจ้าหลายหลายสาธุข่อยเอาบุญมาฝากเจ้าอยากมาหาเจ้าก็จะมาจากฟังเทศน้ำว่าสันใช่แม่งข่อยขึ้นฮอดเจ้าให้ก็บ่ให้น้ำยิ้มจักหน่อยก็เศร้าดอกทั้งนั้นก็ได้เพิ่นนั่นย่านยิ้มเพิ่นนั่นบ่ได้ย่านแม่ค้าเลียมหน่อยจักได้ทีนี้นางนี่ก็ยิ้มนั่งลงพนมมือว่าขอเดชะพระอาญามีผลก้าวหม่อมฉันผิดไปแล้วหม่อมฉันรีบจริงรีบไปไหนรีบจะไปทำอาหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์พรุ่งนี้ 1,250 รูปพอเอาพระพุทธเจ้ามาอ้างปั๊บกษัตริย์หนุ่มๆนี่เปลี่ยนใจปั๊บเอางี้ดีกว่าเธออย่าเลี้ยงเลยให้พวกเราเลี้ยงเราจะเลี้ยงพระผู้มีพระภาคเจ้าเองเธออย่าได้วุ่นวายเลยนางนี่บอกไม่เอาเป็นลาภอันประเสริฐของหม่อมฉันแล้วหม่อมฉันจะทำจะทุกข์จะยากจะลำบากยังไงก็จะทำทีนี้พวกกษัตริย์นี่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอขายไหมเธอขายบุญของเธอเถิดเราให้หนึ่งแสนกหาปณะเอาเงินไปแล้วมอบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ให้เราพรุ่งนี้เราจะทำอาหารเลี้ยงเองนางบอกว่าอย่าว่าแต่หนึ่งแสนกหาปณะเลยยกแว่นแขวนทั้งหมดนี่ให้ก็ไม่เอาจะหาโอกาสไหนได้นี่คือศรัทธาที่มั่นคงขนาดนี้ยกแผ่นดินแรกก็ไม่เอาหลังจากนั้นพวกกษัตริย์ว่าบ้าเอาดูพระพุทธเจ้าจะไปฉันบ้านนางกาลีหรือจะไปฉันที่นิเวศของเราไปมนต์ตัดหน้าเลยไปก็ถึงไปกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปเพราะท่านรับนิมนต์ก่อนแล้วท่านก็ต้องไปหาบ้านนางอัมพปาลีพระนี่ไม่ใช่เป็นพระของใครอย่างอาตมาเนี่ยมีคนมาพูดบ่อยๆว่าอาจารย์สมภพนี่ท่านดีแสดงธรรมก็ดีอะไรก็ดีไม่ดีอย่างเดียวท่านไม่ฉันอาหารมังสวิรัตและท่านใส่รองเท้าว่าอย่างนี้และทีนี้ก็มีคนหนึ่งไปเถียงแทนเฮ้ยกันอยากให้เพิ่นกินมังสวิรัตก็เอามังสวิรัตไปถวายเพิ่นทำแม่บ่แม่นเขาก็ว่าอย่างนี้ถ้าจะฉันตลอดเลยจะจัดการหาให้ไอ้คนไปเสียงก็สู้เขาไม่ได้มองกับพระจักแล้วเลยพอได้ไปถามท่านบังแล้วคนนั้นก็มาถามอาตมาอาจารย์เอาไหมจะมีคนถวายอาหารมังสวิรัตให้ท่านฉันตลอดแล้วไม่ต้องฉันอาหารอื่นอาตมาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าพระเนี่ยไม่จะเป็นพระของใครนวายาเมยะสัพพัทธนายัสสะปุริโสสิยานานยังนิสายะชีเวยะธรรมเมนะนวนีจเรเป็นนักบวชไม่ควรภาคเพียรพยายามทุกเรื่องไปไม่ควรเป็นคนของผู้ใดนานยังนิสายะชีเวยะไม่ควรเข้าไปอาศัยบุคคลกลุ่มใดคณะใดหมู่ใดหมู่หนึ่งเลี้ยงชีพแต่เป็นคนหมดทั้งโลกวันนี้อาจจะบิณฑบาตขอทานกินกับคนจันทานยากไรเทอยากเยื่อแต่พรุ่งนี้อาจจะได้รับนิมนต์ไปฉันพัตตาหารที่บรมมหาราชวังของกษัตริย์ในแว่นแคว้นพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ท่านอยู่อย่างนั้นจะผูกขาท่านไม่ได้ท่านเป็นคนสาธารณะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่านางอัมพปาลีนั้นที่มีศรัทธา และหลายต้องมีคนใจบุญทานในห้องขนาดถือกระป๋องไปถ้าเขามีอะไรกินเขาก็จะทานให้เรากินถ้าเขาไม่มีอะไรกินเขาคงทานเงินไปถึงคนเขากำลังฟังเทศพระพุทธเจ้าเสด็จธรรมนายสุภพุทธท่านนี่ก็นั่งนิ่งฟัง พระพุทธเจ้าท่านก็แสดงอนุปปิกถาจบนั้นแสดงอริยสัจแสดงศรัทธาศีลจาคะปัญญาธรรมอันที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้สุภพุทธกุฏฐิโลกเรือนคนในฟังเข้าใจเข้าใจแล้วมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามั่นคงปั๊บพอเลิกชาวบ้านกลับหมดสุภพุทธายังนั่งนิ่งเอิบอิ่มว่าเรานี่เหมือนกับตายแล้วเกิดมาใหม่อยู่ในอริยชาติอริยแผ่นดินบัดนี้เราไม่จนอีกต่อไปแล้วเราจนเพียงทรัพย์ภายนอกแต่ทรัพย์ภายในแน่นอนเราจะไม่หวั่นไหวศรัทธาที่มีอยู่ในพระตถาคตดีใจมากหลังจากนั้นก็ไปกราบพระพุทธเจ้าเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอาทาริโทติตังอะหุอะโมหันตัสสะชีวิตังชีวิตของเธอไม่